اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و صلی علی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من ارد و من آجامی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حجیتاً طوفتاً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ توبہ شریف ختم ہو چکی اور آج ہم سورہ یونس مبارک کا آج درس اور ترجمہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں. گیارہواں پارہ ہے، اس کا رکوع نمبر 6 یعنی چھٹا رکوع ہے، اور سورہ یونس شریف کی پہلی آیت سے آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. سورہ یونس یہ مکی سورت ہے سوائے تین آیتوں کے جو کہ ان کون سا فی شکن سے شروع ہوتی ہے. اس میں 11109 آیتیں اور 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں. اس کا نام اللہ نے اپنے مبارک نبی حضرت یونس علیہ السلام و تسلیم کے نام پر رکھا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اللہ جل مجد الکریم یہ چاہتا ہے کہ اس کے مبارک بندوں اور پیارے بندوں کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے. اسی لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے قرآن کی بعض سورتوں کے اسماء مبارکہ اپنے خاص بندوں کے ناموں پر رکھے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کسی نہ کسی بہانے اپنے پیارے بندوں کا ذکر سننا چاہتا ہے. وہ لوگ آج جو کسی پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے، نبی کا نام آ جائے، ولی کا نام آ جائے، تو اس پر فتوی لگا دیتے ہیں، دیکھو جی غیر اللہ کا نام رکھ دیا، گاؤں کا نام، شہر کا نام، بازار کا نام، جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا، کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا، تو یہ جناب بہت یعنی بدعت ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی مبارک قرآن کی صورتوں کے نام اپنے انبیاء کے نام پر رکھے، انبیاء کی طرح منسوب چیزوں کے ان پر رکھے، کسی نہ کسی نبی کی صفت پر رکھ دیا، کسی نہ کسی نبی کے نام پر رکھ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تو بے شمار یعنی صورتیں ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، اگرچہ ذات اسم سے ایک ہی صورت ہے محمد، سورہ محمد، لیکن صفاتی نام سے مدثر بھی آپ کا نام ہے، مزمل بھی آپ کا نام ہے، بدوہا بھی آپ کا نام ہے، علم نشرہ بھی آپ کا نام ہے، تو یہ سارے کے سارے نام جو ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، والفجر آپ کے پیشانی کا، علم نشرہ آپ کے سینے کا، اسی طریقے سے بدوہا آپ کے چہرہ مبارکہ کا ذکر ہے، تو اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے والاثر آپ کے زمانے مبارکہ کا نام ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے اسماء رکھ کے اپنی قرآن کی آیتوں کے صورتوں کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے نبیوں کا ذکر ہو، میرے نبیوں کا نام جو ہے وہ اشیاء پر بولا جائے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے کسی نبی میرے کسی پیارے کا نام اگر آ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، یعنی غلط نہیں ہو جاتی، اگر کسی نے لاہور کو داتا کی نگری کہہ دیا، اگر کسی نے جمیر کو خواجہ کی نگری کہہ دیا، تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، اللہ نے جل مجد الکریم نے تو اپنے بندوں کے جانوروں کے ناموں پر اپنے قرآن کی سوروں کے نام رکھ دیے ہیں، جہاں اللہ کے بندوں نے رام کیا اس غار کا نام کاف، سورہ کاف رکھ دیا گیا، اسی طریقے سے سورہ بقرہ رکھ دیا گیا، تو یہ اللہ جل مجد الکریم اصل میں چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر خیر ہوتا رہے، انہی کے ناموں پر صورتوں کے نام رکھ دیے، تو کہا الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ جانے ان کا مطلب، یا اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے، یا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم نوازی فرمائے وہ جانے، تو عام آدمیوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، یہ راز ہے اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب اور اس کے محبوبوں میں، ان کا مطلب کیا ہے، ان سے مراد کیا ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یعنی کس طریقے سے پکارا ہے، کیا اللہ نے اس میں بات کی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو اس لیے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ایسی کتاب کی یہ آیتیں ہیں جس میں حکمت بھری ہوئی ہے، جس میں دنائی بھری ہوئی ہے، جس میں ہما تن یعنی عقل مندی بھری ہوئی ہے، تو اس میں سے جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ عقل مند ہی حاصل کرتا ہے، قرآن سے ہدایت جو ہے وہ حکیم ہی حاصل کرتا ہے، تو حکمت سے بھری ہوئی یہ قرآن والی کتاب، یہ قرآن کتاب جو ہے اس کی آیتیں لوگوں تم پر تلاوت کی جا رہی ہے، آکان الناس عجبا کیا لوگوں کو یہ تعجب لگا، کیا لوگوں کو اچمبا ہوا، کیا لوگوں کو عجیب لگا، ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیج دی، ان انذر الناس یہ کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے، مکے والوں نے دیکھا کہ دیکھیے یہ یعنی یتیم ہو کر ایک معاذ اللہ ظاہری طور پر غریب ہو کر یہ نبوت دعویٰ کرتا ہے، اگر ہم اس کو نبی مان لیتے ہیں تو اس کو اپنا آقا مولا بھی ماننا پڑے گا، ہمیں اس کی غلامی کر کرنی پڑے گی، ہم جو ہیں وہ یہاں کے سردار ہیں مکے کے، تو ان اگر ہم اس کو نبی کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہمیں تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیں اس کی غلامی میں آنا پڑے گا، تو کہا کیا تمہیں یہ چیز تعجب لگی کہ تم میں سے ایک ایسے جوان کو ایک ایسے مرد کو کہ جس کی جوانی بے داغ ہے، جس کا بچپنا بے داغ ہے، جس میں تم نے اپنی پوری عمر گزاری ہے، تمہیں یہ تعجب ہو گیا کہ تمہیں اللہ کی طرح بلا رہا ہے، وبشر الذین آمنوا اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو اس نبی پر ایمان لے آئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کے رب کے پاس ان کا سچ کا مقام ہے، یعنی وہ لوگ کچھ لوگ تو تعجب کرتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے کے ایک یتیم کو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی بنا دیا جائے، وہ جو کل تک ایک یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کہا کرتے تھے کل تک یہ ہمارا مال لے کر تجارت کرتا تھا، کل تک یہ بکریاں چرایا کرتا تھا، آج یہ نبی بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ رب کی منشا کو نہ سمجھ سکے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف بشر سمجھتے رہے اور کہا بشر تو نبی نہیں ہو سکتا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم جیسا بشر ہے، بشر میں ہزاروں کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ یہ بے مثل بشر بن کر آیا ہے، انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ یہ تو بشریت کی معراج بن کر آئے ہیں، انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ بشریت کو تو ناز ہی انہی پر ہے، بشریت کو اگر ناز ملا، اگر وقت اور عزت ملی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملی، اگر فرشتوں سے بلند بشر ہو گیا تو اسی صدقے سے ہو گیا کہ مشر بن کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن وہ لوگ عام بشر سمجھنے لگے، انہوں نے آپ کی بشریت اور اپنی بشریت میں فرق نہ کیا، وہ یعنی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ بشر تو دیکھنے میں ہے لیکن اللہ جل مجد الکریم کے محبوب بھی تو ہیں نا، اللہ جل مجد الکریم کے پیارے بھی تو ہیں نا، اللہ جل مجد الکریم کے ہادی کی طرف سے کائنات کے ہادی بھی تو ہیں نا، انہیں اسی تعجب میں وہ گمراہ ہو گئے، قال الکافرون ھذا لساحر مبین، پہلے تو انہوں نے کہا کہ بشر ہے، صرف بشر ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر صرف بشر ہے تم بھی صرف بشر ہو تو تم دیکھو، یہ نبی اشارہ کرے تو پانی پہ پتھر چلتے ہیں، یہ آقا تو اشارہ کرے دریا چل کر آتے ہیں، یہ آقا اشارہ کرے سوکھے ہوئے درخت آ کر صلاۃ و سلام کرتے ہیں، یہ پیارے آقا تو اشارہ کریں تو مٹھی میں کنکر بولتے ہیں، یہ پیارے آقا تو اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، یہ اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ اشارہ کریں تو بادل آ جاتا ہے، اشارہ کریں تو بادل بھاگ جاتا ہے، یہ اشارہ کریں تو جانور پرند آ کر سجدہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں، تو تم تو صرف بشر سمجھتے ہو، اگر یہ صرف بشر ہے تو پھر یہ کیا ہے، انہوں نے کہا اب اپنی عزت کا دوسرے طریقے سے اظہار کر دیا کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے، یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایک کھلا ہوا جادوگر ہے، اب جب توڑ نہ مل سکا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا، اب بھئی اگر تم صرف بشر سمجھتے ہو دیکھو تو صحیح نا، یہ اگر تم ہی کہتے ہو تو پتھروں کو پتھر بول پڑتے ہیں، تم ہی کہتے ہو تو یہ آقا اشارہ کرتے ہیں تو سوکھی ہوئی کھجوروں پر پھل آنے لگتا ہے، تو اگر بھئی تم ہی جیسا ہے تو یہ کیا، اب انہوں نے دوسرا پینترا بدلا اور کہا یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ جادو کر دیتا ہے، کہا کہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم تو کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس سے تمہیں تعجب والی کون سی بات لگی، ان ربکم الذی، تمہارا رب تو بے شک وہ ہے، خلق السماواتی والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے، فی ستہ ایام، صرف چھ دنوں میں، ثم استوا علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، یدبر الامر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور کام کی تدبیر فرماتا ہے، اللہ جل مجد الکریم نے تقدیر لکھ دی ہے، کام اللہ جل مجد الکریم کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ایک پانی کی بوند بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی، تو کہا اللہ جل مجد الکریم عرش کی طرف مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو یہ پھر تدبیر کر دی ساری کائنات کے کاموں کی، ساری کائنات چل رہی ہے، آپ دیکھتے جائیں یہ کائنات میں کیا کیا چیز ہے، انسانی ذہن معاف ہو جاتا ہے لیکن پرا نہیں چلتا، تو یہ جس طریقے سے اللہ نے فرما دیا اسی طریقے سے، یعنی دریا رواں ہے، سورج آ رہا ہے، جا رہا ہے، چاند بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، بارش آ رہی ہے، کہیں دھوپ لگ رہی ہے، تو جس طریقے سے اللہ نے تدبیر فرما دی اسی طریقے سے ہر چیز مطیع بن کر رب کی فرما برداری کر رہی ہے، جیسا اللہ نے حکم فرما دیا چل رہی ہے، کہا تو اللہ جل مجد الکریم نے اور مان شفیع اللہ من بدل نہیں، اور کوئی سفارشی نہیں ہے، ہاں اس کی اجازت سے ساتھ سفارشی ہوں گے، یہاں کفار کا رد ہے کہ تم بتوں کو سفارشی سمجھتے ہو، وہاں تو سفارش کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، ہاں معصوم جو ہیں وہ سفارش کریں گے، جن کو عزم ملے گا وہ سفارش کریں گے، جن کو عزم مل چکا وہ سفارش کریں گے، اور معصوم کون ہیں، وہ اللہ کے بھی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ آقا کے غلام ہیں، بتوں کو تو عزم نہیں ملا، کیا کوئی ایسی دلیل ہے تمہارے پاس کہ کہیں تم یہ ثابت کر دو کہ بتوں کو بھی عزم مل چکا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، ہاں معذور کے بغیر کوئی سفارش نہیں، تو معلوم ہوا ہم جن کو سفارشی مانتے ہیں، ہم محزون کو مانتے ہیں، ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں جن کو اللہ جل مجد الکریم نے اذن دے دیا ہے، جن کو اپنا عبد محزون بنا دیا ہے، اور عبد محزون سب عبد معزونوں میں سے جو سب سے بڑا عبد معزون ہے، جس کو اذن عام مل گیا، جس کو کائنات تصرف کی اجازت مل گئی، وہ الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. کچھ لوگ خلط مبعث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی کوئی بھی تو سفارش نہیں، بھئی ہم ہی کہتے ہیں کوئی نہیں، مگر جس کو اللہ نے اذن دے دیا وہ تو سفارش ہی آ گیا، وہ تو سفارش کرے گا، لیکن جس کو اللہ نے اذن نہیں دیا وہ بت ہیں، بتوں کے لیے کوئی اذن نہیں ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہر نبی سے کہا ایک ایسی دعا ہے جو مانگو گے قبول کر لوں گا، جیسا کہو گے کروں گا. تو میں نے وہ جو دعا ہے وہ رکھ دی اپنی امت کی سفارش لیے، میں قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کی شفاعت کروں گا. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، خبردار یہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی رب عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، وہی رب عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جس نے جو اپنے بندوں کو اذن دے رہا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو کہ مخلوق ہو کر معبود بن جائے، یہ تو مخلوق کو تو زیبہ دیتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو توڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو پوجنا. ہاں جس کو پوج رہے ہو دکھو تو صحیح، کیا وہ کسی زمین و آسمان کا مالک ہے؟ کیا اس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ وہ تو خود پیدا ہوا ہے. تو جو خود پیدا ہوئے، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو نہ خود پیدا ہوا نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا. تو جو خود پیدا ہوتا ہے، جو خود پیدا یعنی جو جس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، جو کسی سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اے بتوں کو پوجنے والوں، تمہیں اتنا بھی دھیان نہیں ہے، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا؟ ارے دیکھو تو صحیح، جو جس کو بناتے ہو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہے جس نے کائنات پیدا کی. تو جو خود تمہارے ہاتھوں سے پیدا ہوا، جس کو تم نے خود گھڑ دیا، جس کے ہاتھ تم نے خود بنا دیے، خود اس کا چرا بنا دیا اور اپنے سامنے رکھ کے اسی کو تم نے پوجنا شروع کر دیا، کتنی بڑی بے عقلی ہے، کتنی بڑی ناسمجھ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کو چھوڑ کے تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے تم سب کو اسی کی طرف پھرنا ہے، ایک روز اسی کی طرف جانا ہے. تو جس کی طرف جانا ہے عبادت بھی اسی کی چاہیے، جو سوال کرے گا اسی کا حکم مانگنا چاہیے. تو جو پوچھے گا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہم کیا چاہیے، تو اس کی عبادت کس کے لیے؟ تو کہا اسی کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کر جانا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں مر گئے اور گئے، بس مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، کون پوچھے گا؟ چار دن کی زندگی ہے. کہا نہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں نہیں، وہ اللہ حق کا، اللہ جل مجد الکریم کا وعدہ جو ہے وہ حق وعدہ ہے، وہ پورا وعدہ ہے. اس میں اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ اللہ کے وعدوں میں، اللہ جل مجد الکریم کے وعدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہوگا. اللہ کے حضور تم کو ایک نہ ایک دن پیش ہونا پڑے گا. انہ یبع الخلق، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ لٹائے گا، فنا کے بعد پھر دوبارہ بنائے گا. لوگ کہا کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یعنی آدمی جو ہے وہ مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مل جائے اور پھر اس کو زندہ کر دیا جائے؟ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جنہیں تمہیں پہلے پیدا کر دیا، کیا وہ اب تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ پہلے تو تم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہاری ہڈیاں تو ہیں نا، اب کچھ نہ کچھ ڈھانچہ تو ہے نا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر وہی تمہیں لٹائے گا. لیب اللہ دینا مانو، تاکہ وہ ایمان والوں کو جزا دے، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے دل قسط انصاف کے ساتھ. کیوں دوبارہ اللہ اٹھائے گا؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار العمر ہے، اس کی جزا دے گا، نیکوں کو جنت دے گا، بروں کو جہنم میں بھیجے گا، منافقوں کافروں کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو اس لیے دوبارہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں پوچھے، کیسے زندگی گزاری تم نے، کیا میرے احکامات پر تم نے عمل کیا یا نہیں تم نے عمل کیا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے کہ تم سے سوال کروں، تم سے پوچھوں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے جو مومن ہیں ان کو جزائے خیر عطا کروں، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، اور جب پانی مانگیں گے، جب پیاس لگے گی تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ پانی پیئیں گے تو ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ گل سڑ کر وہ پانی کے ساتھ پکانے کی راہ سے خارج ہو جائیں گی، ایسا ابلتا ہوا کھولتا ہوا حمیم دیا جائے گا، انہیں ایسا ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ سب کچھ گوشت پوشت کو جلا کر وہ پانی رکھ دے گا۔ اب وہ پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے تو ان کو چتر چھوڑ دیا جائے گا، اب پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی ملے گا، پانی مانگیں گے پیاس بجھانے کے لیے، لیکن وہ پانی تو ایسا ہوگا جو ہر چیز گلا کر نکال دے گا، پانی سے پناہ مانگیں گے پھر آگ کی گرمی سے، پھر پانی مانگیں گے پھر ایسا پانی ملے گا، وہ عذاب علیم اور دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، بما کان یکفرو کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، انہوں نے اچھائی کا انکار کیا تھا، انہوں نے برائی پر کمر باندھی تھی، وہ برائی پر ہی انہوں نے زندگی گزار دی تھی، کفر پر مر گئے تھے، لہٰذا ان کو جہنم ان کا صلہ ملے گا، مومنوں کو جنت ملے گی۔ واللہ کون اللہ، اللہ جل مجد الکریم اپنا تعارف کرا رہا ہے، کون اللہ، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا اور چاند کو نور بنایا۔ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم چاند کو نور کہہ رہا ہے، یعنی سورج کو دیا کہہ رہا ہے، تو دیا ایسا نور ایسی روشنی ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی تقسیم کرتا ہے، تو خود چمکتا ہوا کہا چاند کو نور بنا دیا، سورج کو دیا بنا دیا، تو ضیاء بھی اللہ کی، نور بھی اللہ کا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو نور مانیں گے شرک ہو جائے گا، ارے چاند کو نور مانے تو شرک نہیں ہوتا۔ اب کہتا ہے میں نے چاند کو نور بنایا، رب نے فرشتوں کو نور بنایا، حوروں کو نور بنایا، سب کو نور مانو تو کوئی شرک نہیں، صرف کامینہ کے لڑکوں کو نور مانو تو شرک ہو گیا۔ آج یہ کہتی ہے، اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولاد بھی ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو دنیا ترقی کر گئی، آج تو انہوں نے چاند کو بھی کہتے ہیں ہمیں دریافت کر لیا، چاند بھی ایک ہماری زمین کی طرح ایک سیارہ ہے، اس پر بھی ایسے پتھر ہیں، اس پر بھی ایسے ہی اتار چڑھاؤ ہے، اس پر بھی ایسے ہی یعنی نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ ہے، اس پر بھی بہاریاں ہیں، اس پر بھی گھڑے ہیں، اس پر بھی اسی طریقے سے گھڑے ہیں۔ ارے جو اسی طریقے سے ہو تو اللہ اس کو بھی نور کہے، تو اس کو تو نور مانا جا سکتا ہے، پتھروں کو، غاروں کو، نشیب و فراز کو رب نور کہتا ہے، تو بھائی اگر بظاہر دیکھنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بشر نظر آتے ہیں، تو اس کو اگر اللہ ان کو اگر اللہ نور کہے تو ان کو بھائی کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ وہ بھی حقیقت میں نور ہیں، بشریت ان کا لباس ہے۔ اسی طریقے سے چاند کو رب نور کہہ دیا، حقیقت میں وہ بھی نور ہے۔ اور یہ سب کو جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آج کل جو سائنس دانوں نے دیکھا، یہ اس کا ایک لباس ہے۔ کہا قدرنا وقدرنا منازل، اور ہم نے اس کی منزلیں ٹھہرا دی، یعنی ہم نے ایک منزلیں ٹھہرا دی۔ اللہ جل مجد کریم نے شاہ کر جاتو من اللہ نور و کتاب و مبین، تمہارے پاس ایک کتاب آئی، ایک نور آیا، یہ باو جو ہے آتفا ہے، نور علیحدہ ہے، اور اسی طریقے سے کتاب علیحدہ ہے، ایک نور ہے۔ اور تمام علماء اہل سنت جتنے متقدمین ہیں، امام غزالی کو لے لیجیے، امام علوسی کو لے لیجیے، اسماعیل حقی کو لے لیجیے، اور منکرین میں سے اشرف تھانوی کو لے لیجیے، اسی طریقے سے منکرین میں سے رشید گنگوئی کو لے لیجیے، منکر میں سے اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی کو لے لیجیے، انور شاہ کشمیری کو لے لیجیے، اور غیر مقلدین وہابیوں میں سے اسی طریقے سے مولوی صدیق الرحمن بھوپالوی کو لے لیجیے، جو اس نے اپنی کتاب حدیث العلماء میں کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے پیدا ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بھی کہا، اللہ نے سراج منیر بھی کہا. بھائی یہاں دیکھیے، نور کو اللہ جل مجدہ کی شمس کو دیا کہہ رہا ہے، قمر کو نور کہہ رہا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نور کہا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تو اتنا عام تھا کہ صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے جب کلام کرتے تھے تو ان کی دندان پاک سے نور چھن چھن کر نکلا کرتا تھا، ہم نور کی لاٹیں دیکھا کرتے تھے، آقا مسکراتے تھے اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی، آقا ہار لگاتے تھے لوگوں کے آنکھ سے نور ہو جاتے تھے. عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر آپ نے انگوٹھا مبارکہ لگایا، وہ انگوٹھے والی جگہ نور ہو گئی، وہ انگوٹھا اسنی جگہ چمکا کرتی تھی، وہاں سے نور نکلا کرتا تھا. تو رب نے قمر کو بھی نور کہا. وقت دراہ منازلا، اور اللہ جل مجد الکریم نے اس کی منازل طے کر دی. کیا چاہے کے لیے؟ کیوں؟ یہ تعلم عدد السنین، تاکہ تم برسوں کی گنتی کر سکو، الحساب اور حساب لگا سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے. جو کیا اللہ جل مجد الکریم نے حق کے ساتھ ثابت کیا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ نشانیاں مفصل بیان کرتا ہے کن کے لیے؟ علم والے لوگوں کے لیے، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے. کہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ کیوں بھائی بیان کیا، یہ کیوں سورج، یہ چاند، کہا یہ چاند کو بٹھاتا ہے، چاند کو بڑھاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے. تو بھائی اگر تم مر گئے، قبر میں چلے گئے، تو کیا اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آیتوں کو سمجھ کر تم یہ سوچ لو کہ جس نے اتنا بڑا سورج بنا دیا، جس نے اتنا خوبصورت چاند بنا دیا، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ تمہیں قبروں سے کھڑا نہیں کر سکتا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک یہ دن رات کا بدلنا، یہ رات کا آنا دن کا جانا، دن کا جانا رات کا آنا، یہ کبھی دن کا بدلنا، کبھی رات کا کم ہونا، اور کبھی رات کا بدلنا دن کا کم ہونا، یہ اختلاف ہے جو دن اور رات کا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کیا. نہ آیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے. جو یہ سوچتا ہے جو کوئی ذات تو ہے نا جو رات بنا رہا ہے، جو دن کو لا رہا ہے، کوئی ذات تو ہوگی نا جو دن میں رات، رات میں دن داخل کر رہا ہے. یہ اللہ جل مجد الکریم کی اتنی بڑی مہربانی ہے، اس نے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا. اللہ جل مجد الکریم انبیاء مبعوث نہ بھی فرماتا تو ذرے ذرے میں رب کی توحید کی نشانیاں تھیں. کو کیسا انسان عجیب ہوگا جو دن چڑھتا دیکھے، جو رات پڑتی دیکھے، جو پہلی کے چاند کو دیکھے، پھر چودھویں کے چاند کو دیکھے، پھر اس کا بڑھنا اور گھٹنا دیکھے، پھر زمین و آسمان میں چیزیں دیکھے، یہ پھول کی پتی دیکھے، سوچے کہ کہاں سے خوشبو آ گئی، یہ بادل کو برستا دیکھے، دیکھے کہ کہاں سے اتنا زیادہ پانی آ گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں. فَرَأَيْنَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن وہ لوگ جو ہماری ملاقات کو مانتے نہیں، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں مر گئے تو گئے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، قبر حشر میں کوئی زندگی نہیں، باقی آدمی مر گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بس اب اس کو کیا، وہ چلا گیا، اب مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. یہ کافر والا عقیدہ ہے، مومنوں والا عقیدہ نہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردو دل حیات دنیا، اور دنیاوی زندگی کو پسند کر بیٹھے، واطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مرنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حشر قائم ہونا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں ثواب اور عذاب کا ملنا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے. وہ کہتے ہیں چار دن کی زندگی ہے، عیش کرو، کوئی کون پوچھے گا؟ یہ ویسے ہی افسانے بنائے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد اٹھیں گے، قیامت قائم ہوگی، یہ بھی قبر میں عذاب ہوگا، یہ بھی قبر میں جنت کی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی، یہ ویسے افسانے بنے ہوئے ہیں، کوئی ان میں حقیقت نہیں ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھ گیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. دیکھیے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی گزر رہی ہے, دن رات مہینوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ, نہ حج کا پتہ, نہ رمضان کا پتہ, نہ اسی طریقے سے قرآن کا پتہ. پوری زندگی کبھی قرآن نہیں پڑھا, پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی, مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, رزق آ رہا ہے, ہم لاکھ پتی ہیں, ہم کروڑ پتی ہیں, مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں دنیاوی زندگی پر, اور اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ رسول کے احکام کیا ہیں, مسلمان کی زندگی کیسی ہے. کہا وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے, مطمئن ہو کر بیٹھ گئے, اور واللہ دین, اور وہ لوگ جو جو ہماری آیتوں میں غفلت کرتے ہیں, آیتیں پڑھی جائیں سنتے نہیں, قرآن کو سننے کو ان کو دل نہیں چاہتا, قرآن کو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو پھر بھی غفلت میں ہیں, پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ویسے تو پڑھنے کا ہی ہمیں موقع نہیں ملتا, اگر پڑھ لیں کبھی تو پھر بھی ہمیں اتنا نہیں پتا چلتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور پھر ہم قرآن کو معاذ اللہ استغفر اللہ ایک معاذ اللہ بیکار چیز سمجھ کے اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا, اور ہم دنیا کی ہر چیز کو پڑھنا پسند کریں گے, پورا پورا یعنی 20-50 صفحے کا بار روز پڑھیں گے, ایک سورت قرآن کی نہیں پڑھ سکتے. ہم کتنی کتنی باتیں سن جاتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں, لیکن قرآن کو پڑھنا. کہا وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتے ہیں, ہم غافل ہو کر بیٹھ گئے, قرآن سے بات نہیں کرتے, قرآن سے سنتے نہیں, قرآن کو کوئی سناتے نہیں, قرآن کو وہ سمجھتے نہیں. کہا وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر, اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں, ان کو کہو قرآن سن لیں, پڑھ لیں, وہ جی وقت ہی نہیں ہے, اتنی مصروفیت ہے, وہ تراوی کا مسئلہ ہے, کون جی پورا سپارہ سنیں, ڈھونڈتے ہیں دنیاوی طور پہ, ڈھونڈتے ہیں جہاں نفع زیادہ ہو وہاں جاتے ہیں, اور دینی طور پہ کہ جہاں کم سے کم تراوی ہوگی نا وہاں جائیں گے, اور جہاں صورتوں سے تراوی پڑی جائے گی نا وہاں جائیں گے, کم سے کم مسجد میں ہمیں بیٹھنا پڑے, کیونکہ جی کام بڑے ہیں نا, ہمیں ہمارے دفتر کا مسئلہ ہے, ہماری دکان کا مسئلہ ہے, ہمارے یہ معاملات ہیں, اگر پڑھنا بھی ہے تو اتنی جلدی ہم کے مسجد میں سے نکلنا پسند کرتے ہیں, بھاگنا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک منٹ بھی زیادہ نہ لگ جائے. کہا جو ہماری آیتوں سے غفلت برتے ہیں, دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو کر خود ہو کر بیٹھ گئے, اولئک مآواہم نار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, بما کانوا یکسبون, کیونکہ کمائی انہوں نے یہ کی ہے, پوری زندگی انہوں نے کمائی کیا کی, دنیا کمائی, زکات تک نہیں دی, دولت کمائی, اس کا حق تک نہیں دیا, زندگی میں اپنی دنیاوی یعنی جاہ و جلال اور عزت و احترام بنایا. کہا یہ جہنم میں جائیں گے, اور کیوں صدقے میں ان کی کمائی کے سلے میں ان کو جہنم کن, اس کے الٹ ان الذین آمنوا, ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے صالح اعمال کیے. اب دیکھیے جہاں بھی یعنی آئے گا لفظ ایمان کا, ساتھ ہی عمل صالحہ کا ذکر آئے گا. ہمارے کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھ لیا, احسان کر دیا اللہ رسول پر, جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا, نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, داری شریف کا پتہ نہیں, اسی طریقے سے احکام خدا بندی کا پتہ نہیں, اور احسان جتایا کہ جی ہم تو کلمہ گو ہیں نا, جہاں بھی قرآن میں پڑھے عام ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. ایمان اگر آنکھیں ہیں تو عمل صالح اس کی یعنی بینائی ہے, ایمان اگر کان ہیں تو عمل صالح اس کی شنوائی ہے, ایمان اگر زبان ہے تو عمل صالح اس کی گویائی ہے, ایمان اگر جسم ہے تو عمل صالح جو ہے وہ اس کے اعضاء ہیں, تو ایمان جو ہے اس کے ساتھ عمل صالح ہو, ایمان اگر درخت ہے تو عمل صالح اس کا میٹھا پھل ہے, اس درخت کے پتے اور ٹہنیاں ہیں, تو ایمان ہی اگر نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں, اور اگر ایمان ہو تو ایمان کو لباس سے ننگا کر دیا جائے, جسم ہو اور اس کو اعضاء سے بیکار کر دیا جائے تو کیسا ایمان. کہا ایمان لائے, ایمان کے ساتھ صالح اعمال کیے, یہدیہم ربہم, ان رب ان کو راہ دکھلائے گا, بے ایمانہم, ان کے ایمان کے صدقے سے, تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, فی جنات النعیم, نعمت کے باغوں میں رہیں گے, ایمان کے صدقے سے جنت ملے گی, ایمان کے صدقے اللہ جل مجد و کریم ان کو جنت کی راہ پر چلا دے گا. کون جنت, کون نعمت کے باغ کے جن کے نیچے دودھ شہد کی نہریں جاری ہوں گی، جو پیئیں تو گرانی محسوس نہیں ہوگی، یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا. تو کہا جو ایمان لائے، جنہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے پیش آئیں گے کہ ان کو جنتوں میں، باغات میں رکھیں گے. اور جب جنتوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کہا جب جنتوں میں جائیں گے، ذابہم فیھا سبحانک اللہ ثم وتحیاتہم فیھا سلام، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ لا تجھے پاکی ہے. جب آدمی یہاں کو اچھی بات سنتا ہے، کوئی عجیب بات سنتا ہے، تو فوراً کہتا ہے سبحان اللہ. تو جب یہ مومن جنت میں جائے گا اور جنت میں جا کر جب دیکھے گا تو فوراً کہے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے باری تعالیٰ تجھے پاکی، ہم نے سنا تھا جنت ہوگی، ہم نے سنا تھا بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن ایسی ہوگی یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہم سنتے تو تھے جنت بڑی پیاری ہوگی، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں اللہ کی رضا ہوگی، لیکن انسان سوچ نہیں سکتا اللہ جل مجد الکریم نے جنت کیسی بنائی ہوئی ہے. تو جب انسان دیکھے گا، جب جنت کو مومن دیکھے گا، تو بڑے حیران ہو کر کہے گا سبحان اللہ. دعا کی ابتدا ہوگی اللہ کی تعریف سے، اللہ کی یعنی پاکی سے، وتحیاتہم فیھا سلام، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول کیا ہوگا؟ السلام علیکم. جب وہ مومن کو ملے گا تو اس پر سلامتی بھیجے گا. اور یہ جنت کا، یہ جو اللہ جل مجدین نے ہمیں دنیا میں سلام دیا، یہ جنت کا تحفہ ہے. مومن کو جنت کا تحفہ دے دیا، السلام علیکم. یہ جب جنتی جنت کو ملے گا تو السلام علیکم کہے گا. جب فرشتے جنت میں آئیں گے مومنوں کے پاس، تو السلام علیکم کہیں گے. یا جب مومن جائیں گے تو اللہ فرشتوں کا کہے گا، جاؤ میری سلامتیاں عطا کر دو، میری طرف سے ان کو سلامتی عطا کر دو. تو یہ جو السلام علیکم ہے، کتنا پیارا لفظ، اللہ جل مجد الکریم نے جنت کے کلاموں میں سے ہمیں ایک کلام عطا کر دیا. اور کہا دیکھو، بعض کتابوں میں لکھا، روایات میں آیا، جو آدمی ہر انجانے اور جانے سے السلام علیکم کہے 20 آدمیوں کو صبح سے لے کر شام تک، اگر وہ السلام علیکم کہہ دے، سارے دن کے گناہ معاف ہو گئے. یہ تو ہے اللہ کا کرم. لیکن اگر آپ آزما کر دیکھ لیں، جس راستے میں آپ گزرے ہیں، آپ اس کو کہیں السلام علیکم، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ایک مہینے یہ بلکہ ایک ہفتے کے اندر لوگ پوچھنے لگیں گے یہ کون آدمی ہے. ہر ایک سے سلام لیتا ہے، کوئی کہے گا یہ کسی اچھے والد کا بیٹا ہے، اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، دیکھو اپنی بھی بھلائی، والدین کی بھلائی. اور اگر آپ منہ بسور کے اندر جاتے ہیں، کسی کو گالی یا مذاق کر کے نکل جاتے ہیں، والدین کا کوئی قصور نہیں، لیکن لوگ کہیں گے او جی جیسا آپ ویسا بیٹا، اس کے والدین نے اس کی تربیت ہی نہیں کی. تو اس لیے یہ جنت کے بول اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہاں ہی عطا فرما دیے. مومن جب جنت میں جائیں گے، ہر طرف سلام سلام ہوگی. بھائی جب مومن کو جنت میں جانے پر سلام ملتی ہے، السلام علیکم، یہ توحفہ ملتا ہے، تو یہی ہمیں تو پتا نہیں ہے نا. اللہ جل مجد الکریم سب کو جنت عطا فرمائے، آقا کے سارے غلاموں کو جنت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ فرمائے گا. لیکن ہم تو یہی پیارے آقا کو سلام بھیجتے رہتے ہیں، ہم نے تو جنت کے الفاظ پیارے آقا کے لیے خاص کر دیے ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، ایک نہیں، ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم تو کہتے ہیں صلات و سلام علیکا یا رسول اللہ. تو یہ جنتی بول جس آقا کے صدقے ہمیں ملے ہیں، ہم نے وہ بول الحمدللہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے. تو کہا ان کی ابتدا اللہ کی ثنا سے ہوگی، آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کے نعرے لگایا کریں گے، السلام علیکم کہا کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ کیا ہوگا؟ سب خوبیوں سراہا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا، ابتدا اللہ کی ساتھ ہے، ابتدا اللہ کی پاکی سے، اور انتہا اللہ کی یعنی تعریف سے. یہی دعا کا طریقہ ہے. درمیان میں آپ سلام بھی بھیجیں آقا پر، لیکن شروع بھی اللہ کی شان سے شروع کریں، اختتام بھی اللہ کی شان پر کریں، درمیان میں درود و سلام بھی پڑھیں. یہ دیکھیے دعا کا طریقہ اللہ جل مجد الکریم نے کیسا سمجھا دیا. جنتی شروع کریں گے رب کے سبحان، رب کی پاکی سے شروع کریں گے، اختتام کریں گے رب کی تعریف سے کریں گے، اور درمیان میں الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی یعنی جاننے والوں پر سلام بھی کہیں گے. تو جنت کا یہ طریقہ ہے کہ یہ سلام اللہ جل مجدل کریم نے دیکھیے مسلمانوں کو عطا کی ہے. آج مسلمان بھی ہیں وہ پتہ نہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو ہیلو، نہ جانے کیا کیا الفاظ پسند کرتے ہیں. آداب ہے، کیا حال ہے جی، یار جتنے دیکھو یہ بھی لفظ کہنا ہے، وہ بھی لفظ کہنا ہے. اگر ان چیزوں کی بجائے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا جائے، اگر بندے محترم کی بجائے باداب کی بجائے اب بندہ حاضر ہے کی بجائے اگر آدمی السلام علیکم کہے تو کتنا پیارا لگتا ہے. پر افسوس آج ہم یہ کسی کو ثابت نہیں کرنا چاہتے. آج جتنے نام نہاد یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج جتنے نام نہاد ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہ السلام علیکم کہنا بھی توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ان پڑھ مولوی نہ سمجھ لے، وہ بے عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں. بھائی مومن ہے تو مومنوں والا کلام بھی کر. یہ اللہ جل مجدہ کریم نے کرم نوازی کر دی ہے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایک تو الحمدللہ اور دیکھیے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر السلام علیکم کہنے پر کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، اور پھر وا علیکم السلام کہنے پر کہنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. ہم نے تو دعا کر دی، اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس نے اس پر سلام بھیجا، اس نے اس پر سلام بھیجا، میری طرف سے دونوں پر سلام ہو جائے. اور آقا کریم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے گناہ یوں گر جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں. کتنی برکتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کی. السلام علیکم و علیکم السلام ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ساتھ درود و سلام پڑھ دیا، تو اللہ جل مجدہ کریم اتنا خوش ہو گیا. ابھی دو سینے ملنے کے بعد جدا نہیں ہوئے، ابھی دو ہاتھ ملنے کے بعد جدا نہیں ہوئے، ابھی مسلمان دو ملنے کے بعد جدا نہیں ہوئے، سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ صاف اور پاک ہو گئے. اللہ جل مجدہ کریم نے کم نوازی کر دی. یا کیا ہم نے کوئی وضو نہیں کیا، کوئی ہم نے پیسے خرچ نہیں کیے، کوئی ہم نے لمبی چوڑی کوئی جد و جہد نہیں کی. بھائی یہی تو کیا نا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے پیارے الفاظ کہہ دیے. اور کہا جب بھی مل تم ایک دوسرے پر سلام بھیجا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم کہا کرو. حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ اگر دو آدمی جا رہے ہیں ان کے درمیان میں کوئی آڑ آ گئی، جب دوبارہ ملیں پھر کہیں السلام علیکم. آج کتنے بے حیا لوگ ہیں کہ کسی کے ساتھ سلام لیں آگے سے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، میرے سوا تجھے کوئی سلام کہنے والا نہیں ملا، یعنی وہ اللہ کی سلام سے بھی اپنے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دو چار آدمیوں نے سلام لے دیا اور وہ ناراض ہو گئے، بے خصوص وہ متکبر ہو جو بڑے افیسر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، غریب آدمی سلام دے تو وہ منہ بسور لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، یہ کیا مجھ سے سلام لے رہا ہے، کیوں مجھے بار بار سلام کہہ رہا ہے. کوئی لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی لالچ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. بھائی یہ جنتیوں کا بول ہے، یہ جنتیوں کی تحیت ہے، تو جنتی وہاں بولیں گے یہاں ریہرسل کر لو، یہاں تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جب جنت میں ایک دوسرے سے ملو گے تو کیسے کلام کرو گے. یہی تمہیں یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی مومن مومن سے ملے السلام علیکم کہے، وہ آگے سے وا علیکم السلام کہے، اور پوری طور پر السلام علیکم کہنا چاہیے. یا تو آدمی یوں کہے السلام علیکم، یا کہے سلام علیکم، یعنی دونوں طریقے سے. جو اگر سلام لیک نہ کہا جائے، یا کئی معذن ارو اتنی جلدی میں کہتے ہیں کہ وہ سلام بھی پورا نہیں کہتے السلام علیکم، یہ بہت بڑی بد دعا ہے. سلام کا معنی موت ہوتا ہے. جب یہودی آتے تھے، ایک مرتبہ یہودی آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا تو السلام علیکم کہا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسی طریقے سے جو دے دیا وا علیکم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا، انہوں نے تو السلام نہیں کہا السلام کہا، تو میرے آقا نے فرمایا میں نے بھی تو ان کو کہہ دیا نا جو تم نے میرے لیے کہا، تم پر بھی وہی ہو، اگر انہوں نے غلط کہا تو ان پر وہی ہوگا. تو اس لیے یعنی مسلمان جب بھی ملے سلام کہو، السلام علیکم کہو، اور جب کوئی غیر مسلم ملے تو اس سے سلام کی پہل نہ رہو، اس کو السلام علیکم نہ کہو، اس کے ساتھ جیسے آپ چاہو الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال مجبوری ہے تو کرو، اس کو چاہے انگلش میں کرو چاہے اردو میں کرو، یا کا حال ہے رہ کے اس کو پکارو، اس کو ابتدا میں بد عقیدہ شخص کو، گستاخ کو، کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے. اگر وہ کہے تو اس کو جیسا سورہ نور میں حکم آیا اسی طریقے سے پلٹا دو، یا اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو تم آگے سے کیا حال ہے جناب، ایسے گزر رہے ہیں دن، اس طریقے سے اس کو کہہ دو. تم مسلمان ملے یا ایسا شخص کے جس کے بارے میں پتا نہ ہو، غالب گمن ہو مسلمان ہے، سید عقیدہ ہے، تو اس پر بھی ضرور سلام کہنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی بتائی کہ لوگ اپنے بارف کے ساتھ سلام لیں گے، اجنبی کے ساتھ سلام نہیں لیں گے. حالانکہ دین کا حکم یہ ہے کہ سلام لو جو تم جس کو تم جانتے اس کے ساتھ بھی، جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی، ہر ایک پر سلامتی بھیجو. لیکن جب یہ موقع آ جائے جیسا آج آ گیا کہ اپنے واقف کار کو السلام علیکم کہنا ہے، لیکن اجنبی کے پاس سے چاہے ہزار آدمی گزر جائے منہ بند کر کے گزر جانا ہے، السلام علیکم نہیں کہنا، تو کہا نیکی یہ ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ، جانے انجانے کے ساتھ، واقف نہ واقف ساتھ، جب بھی تم گزرو تو السلام علیکم کہا کرو. اس سے دنیاوی لحاظ سے پیار بڑھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کا خرچ نہیں کرنا پڑتا، کوئی کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، کوئی مصیبت نہیں کرنی پڑتی کہ جو جمعہ جا کر پڑھنا ہے، نماز جا کر پڑھنی ہے، سردی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ تو جاتے جاتے بغیر وضو ہیں تب بھی السلام علیکم کہو، وضو کے ساتھ ہو تب بھی السلام علیکم کہو، جانتے ہو تب بھی السلام علیکم کہو، نہیں جانتے تب بھی السلام علیکم کہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو بچوں کو بھی جا کے آپ السلام علیکم کہا کرتے تھے. تو یہ آقا کریم کا بہت مبارک اور پیارا طریقہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، آقا کریم گئے تو السلام علیکم کہا، سب بچے خوش ہو جاتے تھے. خوش ہونا بھی چاہیے کہ جس پر سلامتی میرے آقا بھیج دیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جواب ضرور دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا نا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں مجھ پر سلام بھیجا کرو، کوئی بھی تم میں سے مجھ پر سلام جب بھی بھیجے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں سلام بھیجنے والوں کو سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں. تو جس کو آقا کریم جواب دے دیں، جس کے بارے میں آقا کریم وعلیکم السلام کہہ دیں، کتنا وہ مبارک شخص ہوگا. اس لیے زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر جب سلام لٹائیں تو قیامت کے روز ہم بھی سلام لٹ جائیں. دیکھیے نا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف بڑا یعنی وہ ظالم آدمی تھا، تو اس نے ایک شخص کو بلایا جس کو ارادہ تھا قتل کرنے کا. تو وہ آیا تو اس نے دربار میں قدم رکھتے کہا السلام علیکم، تو وہ اب سب نے وعلیکم السلام کہا، تو حجاج بن یوسف نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام. اب جب وہ حکم کرنے لگا کہ اس کو قتل کرو تو اس نے کہا تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو کہ تم نے اپنی زبان سے مجھے سلامت کہا ہے، تم نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے، کیا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تو خود ہی سلامتی کہہ کر خود ہی مجھے قتل کرو گے. تو یہ حجاج بن یوسف نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہاں میں نے تجھے کہا ہے کہ تو سلامت رہے، تجھ پر رب کی طرف سے سلامتی ہو. اور ویسے بھی السلام رب کے ناموں میں سے ہے، رب کے اسماء حسنا میں سے ہے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو سب کو گھر والوں کو کہو السلام علیکم، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو کہا پھر مجھ پر درود و سلام بھیجا کیجئے. جب اور یہاں اسی حدیث یہ قاضی شفا نے قاضی ایاز نے شفاشی میں جہاں یہ حدیث نقل کی کہ جب کوئی گھر میں نہ ہو تو پھر آقا کریم نے مجھ پر سلام بھیجو، تو پھر ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کیوں بھیجو کہ جب اور کوئی نہیں ہے تو آقا کریم پر کیوں بھیجو، کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السلام حاضرٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر و ناظر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں. تو جب گھر والے ہوں، ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے فاقہ نہیں جاتا، کہا ایسا کرو کہ جب گھر میں جاؤ تو پھر سلام بھیجو، بھیجو، کوئی نہیں تو مجھ پر سلام بھیجو، تین مرتبہ کل شی پڑھو اور گھر میں داخل ہو جاؤ، اللہ جل مجد الکریم تیرے گھر کے فاقے مصیبت و علام مصائب و علام دور کر دے گا۔ چند دن کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوا تو عرض کی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر طرف رب کی رحمتیں ہو گئی ہیں، میرے فاقے ختم ہو گئے ہیں، میں جب گھر میں جاتا ہوں گھر والوں کو سلام کہتا ہوں، اور جب کوئی گھر میں نہیں ہوتا تو آپ کی ذات پر سلام بھیجتا ہوں اور تین مرتبہ کل شی پڑھتا ہوں، اللہ جل مجد الکریم نے برکت ڈال دی ہے۔ تو یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے، جب آدمی گھر میں جائے تو کہے السلام علیکم، بچے ہوں، بیوی ہو، والدین ہو، جو بھی ہو، اس کو السلام علیکم کہا، اور اگر کمرہ خالی دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے۔ دیکھو گھر سے وہ جتنے آج کے مصائب و علام ہیں، جادو کر دیا گیا، ٹونا کر دیا گیا، کسی نے تعویذ کر دیے، گھر کی برکت اٹھ گئی، دیکھو سب کچھ بھاگ جائے گا جب آقا پر درود و سلام پڑھا جائے گا، جب وہاں کل شریف پڑھا جائے گا، جب رب کا کلام پڑھا جائے گا تو سب کچھ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم نے کتنا پیارا چند لفظوں میں، چند حرفوں میں ہمیں کتنی اچھی ایک چیز عطا کر دی کہ دنیا و کائنات کے لیے پیار محبت کی ایک چابی بن گئی، دنیا محبت کے لیے الحمدللہ کے رشتے کی ڈوری بن گئی، کہ آپ سلام لیتے جائیں، سلام کہتے جائیں، اور طریقہ اللہ جل مجد الکریم نے بتا دیا کہ لوگوں یہ جنت کا، جنت کی تحیت ہے، جنت کا کلام ہے، یہاں بھی تم جب ایک دوسرے سے ملو، جیسا سورہ نور میں آتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو تحیت بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، سلام پہنچایا کرو، اور سلام کو عام کر دو، افش السلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، ہر ایک کے ساتھ ہر جگہ پر سلام کی آوازیں آنی چاہیے، عام کر دو سلام کو، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو کہا یہ مسلمانوں کی، یہ مومنوں کا طریقہ ہے، جب شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہ ثم و تحیتہم فیہا سلام، جب جنت میں جائیں گے اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی پاکی بولیں گے، آپس میں ملیں گے تو سلام کہیں گے، یا فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو سلام کہیں گے، یا رب فرشتوں کو کہے گا کہ جنتیوں کو میری طرف سے سلام دے دو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آپ نے سنا ہوگا یہ آیت کریمہ، اشر العلماء اکرام جب تقریر ختم کرتے ہیں تو آخر پر یہ کہتے ہیں آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہماری طرف سے آخری دعوت جو ہے، آخری دعا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ جل مجد الکریم کی تعریف ہے جو رب ہے ساری کائنات کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کا کلام رب کی تعریف سے شروع ہوگا، اور جنتیوں کے کلام کی یہ جو اختتام ہے وہ کہ پر ہوگا وہ آخر دعواہم، اور ان کی دعا کی آخر کیا ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ سب خوبیوں سراہا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا رب ہے، اس کی حمد پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وقت تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو معنوی طور پر، حقیقی طور پر ہم مان جائیں کہ آج کا کلام ہم بھی درس قرآن اسی آیت پر ختم کریں، اور ہم اسی آیت پر یوں ہی عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ شبلی قریشی بھائی پلیز آیت پر تشریف لائیے، ایک ناشریف، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔